Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından, Sözler isimli kitabından 23. sözü okumaya devam ediyoruz. 5. nokta. İman ile dua ikiz kardeştir. İmanın olduğu yerde dua olacaktır ve olmalıdır. İnsanın fıtratı da güçlü bir şekilde dua etmeyi ister. Cenab-ı Hak da "Duanız olmazsa ne değeriniz var?" mealinde Estaizu billah "Kul ma ya'be'u bikum rabbi levla du'a'ukum" ferman ediyor. Hem "Benden isteyin vereyim" manasında "Ud'uni estecib lekum" diye emrediyor. Eğer dersen ki "Birçok defa dua ediyoruz, kabul olmuyor. Halbuki ayet umumidir, her duaya cevap var" diyor. Evet, böyle bir soruya Üstad Bediüzzaman şöyle cevap veriyor. Cevap vermek ayrıdır, yani Allah'ın duaya cevap vermesi ayrıdır, kabul etmesi ayrıdır. Her dua için cevap var. Fakat duayı olduğu gibi kabul etmek, hem dua edenin tam istediği şeyi vermek, Cenab-ı Hakk'ın hikmetine bağlıdır. Mesela hasta bir çocuk şöyle seslenir: "Doktor bey, bana bak." Doktor da ona "Söyle, ne istiyorsun?" diye cevap verir. Cevapsız bırakmaz. Çocuk "Bana şu ilacı ver" der. Doktor ise ya tam istediği ilacı verir, yahut ona daha faydalı olan başka bir ilacı verir, yahut da hastalığına zarar vereceğini bildiği için hiçbir şey vermez. İşte Cenab-ı Hak, hakimi mutlak, hikmetler sahibi bir hakim, hekim. Hazır nazır olduğu için bizim dualarımızı, hatta en gizli ihtiyaç ve seslerimizi işittiği için kulunun duasına anında cevap verir. Onun yalnızlığını ve kimsesizliğini huzuruyla ve cevabıyla dostluk ortamına çevirir, ünsiyete çevirir. Fakat insanın nefis ve arzularının karıştığı isteklerini, yani dualarına karıştırdığı nefsin arzu ve isteklerini tam yerine getirerek değil, kendi Rabbani hikmetinin gerektirdiği şekilde ya dua edenin tam istediğini verir, ya daha iyisini verir veya hiç vermez. Hem dua bir ubudiyettir, yani bir kulluk vazifesini yerine getirmektir. Ubudiyet vazifesinin meyveleri ise ahirette verilir. Dua ederken istediğimiz veya gönlümüzden geçirdiğimiz dünyevi maksatlar ise bizi dua ve ibadete çağıran vesilelerdir ve duanın vakitleridir. O maksatlar duanın, ibadetin asıl gayeleri değildir. Mesela yağmur namazı ve yağmur duası bir ibadettir. Yağmursuzluk o ibadetin vaktidir. Yoksa o ibadet ve o dua yağmuru getirmek için değildir. Bakın biz ne kadar yanlış düşünüyoruz, ne kadar yanlış anlıyoruz. Bunu şimdi daha da güzel açacak. Eğer sırf o niyet ile olsa o dua, o ibadet halis olmadığından kabule layık olmaz. Demek ki biz çok dikkat etmeliyiz dua ederken. Nasıl ki güneşin batması akşam namazının vaktidir. Bakın ne kadar güzel bir misal. Güneşin batması akşam namazının vaktidir. Hem güneşin ve ayın tutulmaları, küsuf ve husuf namazları denilen iki özel ibadetin vakitleridir. Yani güneş tutulduğu zaman, ay tutulduğu zaman biz diyelim ki iki rekat namaz kılıyoruz. İşte sünnet olan bu namazlara hüsuf, küsuf namazları deniyor. yani gece ve gündüzün nurani ayetleri olan güneş ve ay, güzel yüzlerini bir örtü ile örterek tutuldukları zaman, yani azamet-i ilahiyeyi farklı bir şekilde ilan ettikleri için, Cenab-ı Hak kullarını o vakitte ibadete davet eder. Yoksa o namaz, o güneş tutulmasının, ay tutulmasının ne kadar devam edeceği ve ne zaman açılacağı rasathanenin hesaplarıyla da biliniyor. O ay ve güneş tutulması bitsin, ay ve güneş ortaya çıksın diye kılınan bir namaz değildir o namazlar. Bunun gibi yağmursuzluk da yağmur namazının vaktidir. Ve dünyayı bazı musibetlerin istila ettiği ve çekirge ve mikrop ve virüsler gibi zarar veren canlıların çoğaldığı ve yayıldığı zamanlar bazı duaların özel vakitleridir ki insan o vakitlerde aczini anlar, dua ile niyaz ile Kadir-i Mutlak'ın dergahına iltica eder. Evet, mesela yakın geçmişimizde yağmursuzluk yaşadık. Yine yakın geçmişimizde kuş gribi denilen ve insanlara da bulaşabilen bir çeşit hastalıktan korktuk, endişe ettik. Üstadımız diyor ki, öyle umumi musibetlerin ve şahsımızı ilgilendiren özel musibetlerin, sıkıntıların zamanları bizim için dua ve ibadeti hatırlatan, ibadet etmemiz gerektiğini bize ilan eden ezanlar gibidir. O zamanlarda dua edilmelidir. Bu dua ve ibadet o musibeti kaldırmak için değildir. O musibet bize aczimizi, fakrımızı hatırlattığı ve bizi Allah'a yönlendirdiği için ibadet etmeliyiz. Eğer çok dua edildiği halde bela, musibet hala devam ediyorsa, duam kabul olmadı denilmemeli. Aksine, henüz kabul vakti gelmedi denilmeli. Eğer Cenab-ı Hak fazıl ve keremiyle belayı kaldırırsa, nur üstüne nur. O vakit, dua vakti biter, kaza olur. Yani, sizin Cenab-ı Hak'tan istediğiniz şey yerine gelmiş olur. Demek dua, ibadetin önemli bir yanıdır. Bir sırrı ubudiyettir. Bu bakımdan, ibadet, ubudiyet, sırf Allah'ın rızasını kazanmak için olmalı, yalnızca aczini, ihtiyacını Cenab-ı Hakk'a arz edip dua ile ona yönelmeli, rububiyetine karışmamalı, ne yapacağını, nasıl kabul edeceğini ona bırakmalı, hem hikmetine güvenmeli, rahmetini suçlamamalı. İstediğim yerine gelmedi demek, onun hikmetini suçlamak anlamına gelebilir. Rahmetine güvenmemek anlamına gelebilir. Buna dikkat etmeli. Evet, apaçık Kur'an ayetleriyle beyan edildiği gibi, bütün varlık alemi, her biri, birer özel tesbih ve birer hususi ibadet ve kendilerine has secdeler ettikleri gibi, bütün varlık alemi, yaratılmış her şey, kendine özel tesbihleri var Allah hakkında, Sübhanallah diyorlar. Birer özel ibadetleri var, kendine has secdeleri var. Onların Allah'a itaatleri ve Allah'ın murad ettiği, dilediği gibi bir hayat sürmeleri, varlık vazifelerini yerine getirmeleri onların ibadetleridir. Bu yönden bütün kainattan dergah-ı ilahiyeye sürekli dualar yükselmekte. Bu dualar ya istidat dililedir. Bütün bitkilerin duaları gibi ki her bir tohum ve çekirdek kendine verilen istidadın diliyle feyyaz-ı mutlaktan birer beden talep ediyor. Ve Allah'ın güzel isimlerine bir mazhariyet-i münkeşife istiyorlar. Yani Allah'ım şu çekirdeğime, şu tohumuma hayat hakkı ver, hayat imkanı ver. Yaşasın ve bir ağaç olsun, bir bitki olsun diyor. Her çekirdek, her tohum da dua ediyor. Allah'ım bana su ver, güzel bir hava ver ve benim güzel bir bitki olmama, senin güzel isimlerini daha geniş bir şekilde yeryüzünde ilan etmeme, temsil etmeme, göstermeme imkan ver, diyor ve hayata gelmek, gelişmek istiyor. İşte onların bu istidat diliyle ettikleri dualar genellikle kabul olur ve uygun şartları buldukları takdirde her bir tohum, her bir çekirdek bir güzel bitki olur. Veya dualar fıtri ihtiyaçların diliyle yapılıyor ki, fıtri ihtiyaçların dili ne demek? Bütün canlılar ellerinin erişmediği, güçlerinin yetmediği bütün zaruri ihtiyaçlarını, hayatlarını sürdürmek için gerekli olan şeyleri dua dua cevvad-ı mutlak olan, çok cömert olan Allah'tan isterler. Allah da onların bütün ihtiyaçlarını ihsan eder. Yani bitkilerin, hayvanların ihtiyaçları, güneş ise, ısı ise Cenab-ı Hak gökyüzüne bir güneş lambası takar ve dünyayı onunla ısıtır. İnsanların ihtiyacı oksijen ise, hava ise onları ayaklarına getirir, ihsan eder. Keza böyle bütün ihtiyaçlarını ihsan eder, verir ve onları besler, büyütür. Fıtri ihtiyaçlarının diliyle Allah'tan istemişlerdir. Bir de ızdırar diliyle, yani çaresizlik halinde yapılan bir dua vardır ki, bu duruma düşen her insan, o mechul zata, gözüyle görmediği ama her şeyi ihsan ettiğini bildiği Allah'a karşı koşup sığınarak dua eder. Yani Rabbi Rahim'ine teveccüh eder, yönelir, yalvarır. Bu üç çeşit dua bir engelle karşılaşmazsa daima makbuldür. Evet, çaresizlik halinde yapılan, ağlayarak, sızlanarak yapılan duaların da çoğu makbuldür. Dördüncü dua bizim en çok bildiğimiz duadır. İnsanların bizim duamızdır. Bu da iki kısımdır. Biri fiili duadır. Yani bir fiil, bir iş ortaya koyarak yapılan bir dua şeklidir. Diğeri de kalp ve dil ile yapılan bir dua şeklidir. Evet, insanların duaları da ikiye ayrıldı. Bir fiil ile yapılan dua, bir de dil ile yapılan, kalp ile yapılan dua. Mesela bir işin sebeplerine teşebbüs etmek, onları yerine getirmek bir fiili duadır. Gerekli sebeplerin yerine getirilmesi istenen sonucu almak için değil ama sonucu hal diliyle Cenab-ı Hak'tan istemek için, onun razı olduğu bir iş, bir hal ortaya koymaktır. Şöyle misal vereyim. Mesela bir şirketten iş isteyen iki kişi olsa, bunlardan biri gelip iş istediğini söylese ve dilekçe verse, işte bu dil ile istemektir, kalp ile istemektir. Diğeri ise iş istemeye giderken daha önce yaptığı işleri, sertifikaları da dilekçesine eklese, ayrıca müracaat ettiği iş için o konuda bazı araştırma ve düşüncelerini geliştirse, araştırmalar yapsa, onları da yanına alıp gitse ve söylese, hatta efendim o işin bir ucundan tutsa ve çalışmaya başlasa, ben biraz da çalıştım, yapıyorum dese, hangisi şirketi daha çok memnun eder ve işe alınma konusunda ikna eder? İşte bunun gibi tarlaya gidip çift sürmek rahmet hazinesinin kapısını çalmaktır. Tarlaya giden ve orada çift süren, tohum eken insan Cenab-ı Hakk'a şöyle söylüyor: Rabbim, ben senden bu tarlaya çok bereket vermeni ve bana çok buğdaylar, mahsuller vermeni senden istiyorum, diliyorum. İşte bu duamın kabulü için tarlaya geldim, çift sürüyorum, tohum ekiyorum ve artık senin lütfunu diliyorum, gerisi sana kalmış dese, bu dua kabule daha yakındır. Bu çeşit fiili dualar, Cevvad-ı Mutlak'ın isim ve ünvanına yönelik olduğundan çoğunlukla kabul görür. İkinci kısım, dil ile ve kalp ile yapılan dualardır, dua etmektir. Gücünün yetmediği, elinin yetişmediği bazı ihtiyaçlarını Allah'tan istemektir. Bu duanın en önemli yanı, en güzel gayesi, en tatlı meyvesi şudur: dua eden adam anlar ki, daha dua ederken hemen anında anlar ki, birisi var onun kalbinin sesini işitiyor ve onun eli her şeye yetişir, güçlüdür. Her bir arzusunu yerine getirebilir. Aczine merhamet eder, fakrına medet eder. Dua eden insan, yani diliyle dua eden insan zaten şöyle diyebilir: Ey benim sesimi şu anda işiten Rabbim! Ey gücü her şeye yeten Rabbim! Her ihtiyacımı verdiğin gibi benim şu ihtiyacımı da ver, dediği andan itibaren Allah ile arasında güzel bir iletişim kurulur. Allah onun aczine merhamet eder, fakrına merhamet eder, medet eder. İşte ey aciz insan ve ey fakir beşer, dua gibi sana rahmet hazinesini açan bir anahtarı elinden bırakma ve sana tükenmez bir kuvvet kazandıran bir vesileyi, duayı ihmal etme, ona yapış, insanlığın en yüksek makamlarına çık. Bir sultan gibi bütün kainatın dualarını kendi duan içine al. Bütün müminlerin, bütün yaratılmışların dua ve ibadetlerini sırtına almış, külli bir kul ve bir genel temsilci gibi, Allah'ın yalnız, Allah'ım yalnız senden yardım isteriz, İyyâke nestaîn de, kainatın güzel bir örneği, takvimi ol. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz.